خود بھی تناول فرمائیں گے اور دوسروں کو بھی بانٹیں گے، اپنے ساتھیوں میں تقسیم فرمائیں گے. تیسری علامت یہ کہ ان کی پشت پر مہر نبوت بنی ہوئی ہوگی. ان کا غائبانہ، یعنی سرکار کا غائبانہ تذکرہ سن کر حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متاثر ہوئے اور ان کے عشق کی چنگاری اپنے دل میں پائی اور وقت کا انتظار کرنے لگے کہ اب کسی طرح وہاں پہنچے. پہلے کا سفر جو تھا وہ آج کل کے سفر کی طرح تو تھا نہیں کہ ہوائی جہاز میں بیٹھے اور پھر سے پہنچ گئے، بلکہ پہلے کا سفر بہت دشوار گزار ہوا کرتا تھا. کچھ عرصے کے بعد ان کے سننے میں آیا کہ ایک قافلہ اسی کھجوروں والے شہر میں شہر کی طرف جا رہا ہے، تو یہ دوڑتے ہوئے اس قافلے کے پاس پہنچے اور اس قافلے والوں کے پاس جا کر کہ مجھے بھی وہیں لے چلو جہاں تم لوگ جا رہے ہو. چنانچہ وہ لے کر آگے چلے. میں نے عرض کیا کہ سفر پہلے بہت دشوار گزار ہوتے تھے، تو چلتے رہے یہاں تک کہ ان قافلے والوں نے ان کو بیچ دیا، دوسروں کے ہاتھ غلام تھے بیچ دیا. یہاں تک کہ وہ راستے میں مدینے پہنچنے تک 7 بار بکے. ایک نے خریدا پھر آگے چل کے اس نے بیچ مارا، تیسرے نے خریدا اس نے بیچ دیا، اس طرح مطلب وہ 7ویں بار جب بکے تو مدینہ بھی قریب آ چکا تھا. اور اتفاق سے جس نے خریدا نا وہ مسجد قبا جہاں آج کل مدینہ پاک میں بنی ہوئی اس کے ارد گرد ہی رہتا تھا، مدینہ شریف میں وہ بک گئی ہے. اب وہاں وہ خدمت کرنے لگے اس کی. ابھی کچھ مطلب کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں ڈھونڈے اپنے مطلوب کو اور اپنے محبوب کو. یہ وہاں اس کی خدمت کرتے رہے. ایک بار درخت پر چڑھ کر کھجور وغیرہ آپ توڑ رہے تھے اور باغ کی خدمت کر رہے تھے اس مالک کے، کہ اس کا بھتیجا دوڑتا ہوا آیا. وہ مالک جو تھا وہ یہودی تھا، تو وہ بھتیجا، کیونکہ مدینہ شریف میں یہودی بہت رہتے تھے اس وقت، اس بھتیجے نے کہا کہ چچا اب تمہاری بادشاہی کا وقت ختم ہو گیا، کیونکہ مدینہ شریف میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہو چکے ہیں، اب تم لوگوں کی نہیں چلے گی ان کی چلے گی. بات دراصل یہ تھی کہ جس دن میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے، تو اس وقت مدینہ پاک میں یہودیوں کی تاج پوشی کا مطلب ہے کہ ساری تیاریاں مکمل تھیں کہ وہ مطلب ہے کہ اپنی حکومت کا اعلان کر دیں گے. تاج بھی تیار تھا، تخت بھی تیار تھا، حکومت کا اعلان کرنے کی دیر تھی اور وہ مدینہ شریف پر پورا یعنی غلبہ چاہتے تھے کہ بس وہ ہمارے آقا تشریف لے آئے تو ان کے منصوبے دھرے کے دھرے رہیں گے. بولا کہ اب تو تمہاری حکومت نہیں آئی، اس بچے رہے گا. تو یہ ایک دم چونکے محمد بن عبداللہ سن کر صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہیں یہ وہی تو نہیں جن کی مجھے تلاش ہے، تو ایک دم یہ لپک کر درخت سے نیچے اترے اور اس لڑکے سے فرمانے لگے کہ بھئی کیا تم کہہ رہے تھے، کون آیا کیا ہے. تو مالک جو تھا وہ ایک دم بگڑ گیا، یہودی تھا، ایک دم غصے میں آ گیا اور اس نے گھونسا کس کے ہمارے آقا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسید کر دیا. اور ظالم نے کہا کہ تو اپنا کام کر، تو کیوں ہماری باتیں سنتا، چل ان کو مطلب دور ہٹا دیا. تو اور بھی ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ہو نہ ہو یہ وہی ہے جن کے پاس مجھے جانا ہے، بالکل یعنی کہ وہ ایک دم دل میں ان کے آ گیا، یہ کام پہ لگ گئے کہ اب کسی صورت سے بھی یہاں سے بھاگ کر ان کے پاس جانا چاہیے. تو یہ صبح کھجوریں دے کر تلاش کرتے ہوئے پہنچ گئے اور پہنچ کر ساری کھجوریں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ جناب یہ آپ کے لیے میں صدقہ لایا ہوں، کیونکہ آپ لوگ بہت غریب ہیں، مسافر ہیں، سب لوگ آپ کے ساتھ غریب ہیں، یہ آپ صدقہ قبول کر لیجئے. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ صدقہ اللہ کے نبی کے لیے حرام ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں نہیں لیتا. تو یہ کچھ مطمئن ہوئے کہ واقعی یہ وہی شخص معلوم ہوتے، دیکھو فوراً صدقے کا انہوں نے منع کر دیا. دوسرے دن پھر حاضر ہوئے اور پھر عرض کیا کہ جناب میں یہ آپ کے لیے نذرانہ لائے ہوں، تحفہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اس کو قبول فرما لیا اور کچھ کھجوریں تناول فرمائی اور ساتھیوں کو بھی تقسیم کی. دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی اور دل مطمئن ہوا کہ اچانک رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ہی اپنا کرتے مبارکہ کا جو پچھلا حصہ تھا دامن شریف وہ آپ نے اونچا کر دیا. وہ جیسے ہی اونچا کیا تو فوراً اس کی نظر مہر نبوت پر پڑی. دو شانوں کے درمیان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پشتے اثر پر مہر نبوت بنی ہوئی تھی. قدرتی طور پر مہر نبوت جیسے لوگوں کے تل وغیرہ ہوتے ہیں نا, کالے کالے تل بنے ہوتے, تو مہر نبوت بنی ہوئی تھی. تو مہر نبوت پر یعنی کہ ہاں سرکار نے وہ دامن اقدس اٹھایا اور پھر فرمایا کہ یعنی اس طرح فرمایا کہ اب یہ بھی دیکھ لو تم. تو فوراً انہوں نے پیٹھ مبارک پر پشتے اثر پر دیکھا تو مہر نبوت بنی ہوئی تھی, تو بےتاب ہو گئے اور جھوم جھوم کر کلمہ طیبہ پڑھنے لگے اور سرکار کی غلامی اختیار کر گئی, مسلمان ہو گئے. اب ان کا جو مالک تھا وہ بڑا ظلم کرنے لگا, بہت مطلب ہے کہ ان کو تنگ کرنے لگا. ایک بار آ کر بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا کہ حضور مجھے میرا مالک بہت تنگ کرتا ہے, بہت ستاتا ہے, مارتا ہے, پیٹتا ہے, میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے تم جا کر مکاتبت کر لو. انہیں مطلب یہ ایک مطلب ایک طرح کا سودا ہوتا ہے کہ کچھ شرائط مالک رکھ دیتا تھا اس دور میں آقا کہ یہ شرائط ہوئے یا اتنی رقم دے دو یا اتنا کام کر لو تو میں تم کو آزاد کر لوں تاکہ وہ جلدی جلدی کام ہو جائے بہتر. تو وہ مالک کے پاس تشریف لائے اور اپنے آقا سے بات کی کہ مجھے مطلب میں آزاد ہونا ہے تو کیا آپ کی مطلب شرائط ہے؟ تو مالک نے بولا کہ اتنے اتنے اوقیہ تو سونا دوں گا. چند اوقیہ بتایا, اوقیہ یہ ایک مطلب یعنی کہ پیمانہ ہوتا جیسے اب تولا ماشا رتی وغیرہ ہوتا نا, اوقیہ سونا لوں گا اور 300 کھجور کے درختوں والا باغ اس نے طلب کیا کہ یہ دو تو مطلب میں لوں گا. یہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ حضور تو یہ کہہ رہا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے طے کر لو. تو عرض کیا حضور اول تو میرے پاس کچھ ہے نہیں, اتنے اوقیہ سونا بالفرض یہ ہو بھی جائے تو اتنے 300 درخت لگانے کی بات یہ 300 درختوں والا باغ جو کھجوروں سے لدا ہوا, شرط یہ تھی کہ اس پہ پھل لگ جائے. خیر تو انہوں نے جا کر اس سے معاہدہ کر لیا. پھر آگے بارگاہ رسالت میں جب تو ایک صحابی جو تھے انہوں نے انڈے جتنا سونا پیش کیا سرکار کی نظر کیا, سرکار نے اٹھا کر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرما دیا. اندر اتنا سونا بازار کافی نہیں تھا لیکن بولا کہ چلو تم دے تو آؤ. تو یہ سونا لے کر گئے اپنے آقا کے پاس, اس نے سونے کا وزن پورا کیا تو جتنے وہ کیا اس نے کہا تھا اس سے کچھ زیادہ ہی نکلا, تو سونے والی شرط تو پوری ہو گئی. اب باغ سرکار نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ کھجوروں کے پودے تیار کرو. پودے جیسے قلم لگاتے ہیں نا کھجوروں کے پودے بھی لگائے جاتے ہیں, پودے تیار. چنانچہ صحابہ کرام نے مل جل کر کھجوروں کے پودے مطلب اکٹھے کیے اور زمین جو مطلب طے تھی اس پر سرکار تشریف لے گئے اور گھڑے کھود لیے گئے اس کے لیے. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے کھجوروں کے پودے لگائے 300 تشریف لے گئے. اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ایک سال کے اندر, 13 سال نہیں, ایک سال کے اندر وہ درخت جو تھے وہ سب کے سب کھجوروں سے لد گئے. 300 کے 300 درخت سب کھجوروں سے لد گئے اور آپ آزاد کر دیے گئے, وہاں سے شرط پوری ہو چکی تھی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقدس باغ الحمدللہ اس کی میں نے زیارت کا شرف حاصل کیا ہے لیکن بدقسمتی سے اب اس کو بطور پلاٹ فروخت کر دیا گیا ہے. تو اس درخت کی ویلیو تو کوئی کیا مطلب ہے کہ اس کی لگا سکتا ہے کہ یہ تو انمول ہے. تو جب یہ درخت باقی تھے اس وقت جس کے پاس یہ باغ تھے مسلمان تھا, جس کے پاس یہ باغ تھے اس کے تو وارے نہیں آ رہے تھے. وہ ان دونوں مقدس درختوں کی 2 کھجوریں 1 ریال میں بیچتا تھا, 1 ریال میں 2 کھجوریں. تو اس طرح اس کا گزارا اس پر ہوتا تھا اور بڑی کمائی ہوتی تھی, نہ اس کو بازار جانے کی ضرورت پڑتی تھی, نہ سپلائی کی نوبت آتی تھی, نہ دکانوں کے دھکے کھانے پڑتے تھے. زائرین خود ہی ٹھوکرے کھاتے ہوئے ڈھونڈتے ہوئے تورکن وہ کھجوریں خریدتے تھے 1 ریال کی 2 کھجوریں. عشق عشق ہوتا ہے. تو اب بہرحال وہ مقدس باغ جو ہے وہ بدقسمتی سے بس وہ بیچ دیا گیا. تو اسی طرح دندان مبارک جب شہید ہوئے تھے احد شریف کے دامن میں, تو وہ عاشقوں نے اس پہ قبہ بنایا تھا, لیکن اب وہ روڈ بنا دیا گیا اور وہ گاڑیاں اور کاریں دوڑتی ہیں اس جگہ پر, معاذ اللہ پتا نہیں ہوتا لوگوں کو, لیکن اس جگہ آپ بالکل پلان کر کے روڈ میں شامل کر دیا. لیکن لوگ بتاتے کہ یہ جگہ وہ تھی, تو جا کر اس جگہ اس کو چومتے. تو پھر انشاءاللہ جب موقع ملے گا تو پھر انشاءاللہ اسی جگہ پر روڈ کو ختم کر کے قبہ بنا دیا جائے گا. کہیں کہیں آثار باقی رہ جاتے ہیں. میں نے امی جان کا مزار دیکھا ہے وہاں وادی فاطمہ کے قریب, حضرت سیدتنا ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ ہماری امی جان ذرا جلالی ہیں, بالکل روڈ کے بیچ میں, بالکل یعنی کہ تشریف فرمائے کہ کوئی ہٹا کر دکھا, دونوں طرف یعنی کہ روڈ کی توسیع کرنی تھی, روڈ کی توسیع کرنی تھی انہوں نے نہیں کرنی تھی, یعنی کہ وہ بالکل یعنی کہ جیسے روڈوں پہ یہاں مزار ہوتے وہاں تو سواری نہیں کہ ہو سکتا, لیکن یہ ہٹنے کا نام نہیں لیتی, بالکل تشریف فرمائے کہ میں اپنے مطلب یعنی کہ زائرین کے کلیجے ٹھنڈے کروں گی تاکہ میرے پاس آئے اور سلام عرض کریں. تو اس مزار کو مسمار کرنے کی کوشش کی, تو وہ ٹریکٹر ان کا جو تھا یا جو بھی بلڈوزر تھا بلڈوزر وہ الٹ جایا کرتا تھا, چلتی ہو جاتا, تو پھر مجبور ان کو چار دیواری چھوڑ کر روڈ بنانا پڑا, تو چار دیواری میں تشریف فرمائے. تو الحمدللہ ہم نے ان کی زیارت کی ہوئی ہے. تو بہرحال یہاں مقصود میرے پیارے اسلامی بھائیوں عرض کرنے کا یہ تھا کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی ساری زندگی یہ ہمارے لیے سراسر عبرت ہی عبرت ہے. سو سال آتش پرست رہے, سو سال عیسائی مذہب کی تبلیغ کرتے رہے, اور پھر جب اسلام کی عظمت دل میں جاگزی ہوئی, محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے سینہ مدینہ بنا, تو قربانیاں کتنی دی آپ نے دیکھا, اور پھر اسی راہ میں اتنی صعوبتیں برداشت کی کہ سات بار یہ بکے, تو کیسے کیسے مالک ملے ہوں گے, کیسے کیسے کام ان سے لیے ہوں گے, اور کتنے سال اس طرح انہوں نے سہرا نوردی کی ہوگی, اور بالآخر کتنی بھاری قیمت ادا کر کے یہ آزاد ہوں. تو حقیقت میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اس قسم کے واقعات پر غور کر کے کہ اسلام کی عظمت واقعی انہی کے دلوں میں تھی اور انہی کا حصہ. آج ہم مسلمان تو واللہ یہ ہماری بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے. اس وقت اتنا ہزاروں کا اجتماع ہے, ایسا مسلمان تو شاید ہی کوئی ہو کہ جس نے جد و جہد کر کے اور جان مار کر کے اسلام کو حاصل کیا, سب کو ورثے میں ملا, سب کو گھر میں ملا, اور جو اسلام کی قدر ان اسلاف کو ہوتی تھی وہ قدر تو کیا, اس کا کروڑواں تو کیا, اربوں اربواں حصہ بھی اب مسلمانوں کے اندر نظر آتا ہی. وہ اسلام کی خاطر بکے, مال و متا دیا, اور برس ہاں برس پہ غلاموں کی زندگی گزاری, اور صعوبتیں برداشت کی, تکالیف سہی, اور پھر جا کر اسلام کے دامن میں آئے اور سرکار سے مطلب ہے اکتساب فیض کیا. ایک طرف تو یہ, اور دوسری طرف ہماری اسلام کی محبت کا حال یہ کہ جیسے یہ اجتماع ہو رہا ہے, اجتماع میں ہم لوگ حاضر ہوئے, لیکن کئی ایسے لوگ اس میں یقیناً ہوں گے وہ غور کریں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اجتماع میں آئے تو ہم نے بہت بڑا احسان کیا, جیسے بہت ٹائم نکالا, بڑی قربانی دیتے ہیں, صاحب بڑے مخلص ہیں, بہت ان کو دین کا جذبہ, ہر جمعرات کو باقاعدہ آتے ہیں, اتنے لوگوں کا تعارف کراتے ہیں, لوگ مجھے بتاتے ہیں صاحب ہر جمعرات کو پابندی سے آتے ہیں, تو یہ نہیں کہ وہ اگلا بھی پھولتا کہ میں نے بہت بڑا وہ تیر مار لیا, یا میں تو ہر جمعرات کو اجتماع ہو جاتا ہوں, نہیں جی میں تو ایک دو آدمیوں کو ساتھ لیتا آتا ہوں, یعنی کہ ہفتے میں ایک بار گھنٹے بھر کے لیے, دو گھنٹے بھر کے لیے آتے ہیں, عموماً ہم لوگ لیٹ, پھر چنے چولے کی گاڑیوں پہ بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے, سمجھے, نہ دعا میں نہ ذکر میں, لیکن یہ ہر جمعرات کو حاضری ہو جاتی ہے, ایک مطلب ہے کہ فارمولیٹی پوری ہو جاتی ہے. تو اس میں تو اتنا مطلب, اور شیطان بھی ذہن میں ڈالتا ہے کہ جی بس ہم بہت محنت کرتے ہیں, بہت دین کا کام کرتے ہیں, یہ بھی کیسے آئے پتا چلا, یہ ہر جمعرات کو ایسے نہیں آئے, ان کے علاقے سے بس چلتی ہے, ان کے علاقے سے بس چلتی ہے, اور دیوانے ان کو گھر سے بلا کر لاتے تو یہ کرم فرماتے ہیں کہ بس میں بیٹھ جاتے ہیں, مفت بھی تو ہے نا, بس کرایہ تو دیوانے لیتے نہیں ہیں, تو مفت بس ان کو بھر کے لاتی ہے, منتیں کر کے تو یہ آ جاتے ہیں, پھر ان کو بس گھر تک مفت میں پہنچاتی ہے تو یہ تشریف لے جاتے ہیں. تو یوں یہ بڑے مخلص ہیں کہ یہ آ جاتے ہیں. یعنی کہ میں آپ کو ایک چوٹ کر رہا ہوں, دیکھو آپ کو نوکری پر جانا ہے تو آپ جھک مار کے کرایہ بھرتے ہیں اور مرغے بن کے منی بس میں جاتے ہیں, پھر بھی آپ اف نہیں کہتے, لیکن اجتماع آتے ہوئے کبھی بس بھر گئی تو آپ کے یوں پسینے بہتے اور بیزاری کا اظہار کرتے. یہ ملتان اور لاہور, ملتان شریف میں ہوا, کئی لوگ شکایت کرتے کہ ہم کو یہ تکلیف ہوتی ہے اور سیٹیں نہیں ملتی اور یہ نہیں ملتا اور برت نہیں ملتا. تو اللہ کے بندے, جب تم یہ دنیا جمع کرنے جاتے ہو, امریکہ تک لوگ جھک مارنے جاتے ہیں, تب بھی کسی نے شکایت کی کہ ہم کو یہ تکلیف ہے, ہم تکلیف ہے. یعنی اللہ کے دین کے لیے تو بڑی تکلیف, بھائی وہ اتنا رش ہوتا ہے, گلزار وہ اتنا رش ہوتا ہے, وضو کے لیے جگہ نہیں ملتی, استنجا کے لیے جگہ نہیں ملتی, فلاں نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا. جب نوکریاں کرتے ہو روزانہ دس دس بارہ بارہ گھنٹے اور سیٹھ کے جوتے کھاتے ہو, سب کچھ نہیں بولتے, اللہ کے گھر میں آتے ہو تو یہ سب شیطان وسوسے ڈالتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اس طرح بھی جو آ جاتا ہے اس کا بہت بڑا کارن ہے, لوگ ویسے ہی نہیں آتے, ہوائی جہاز میں بٹھا کر لے آؤ تو بھی گلزار بھی نہیں آئے, ایسے بھی لوگ بالکل ان کے نام ہی نہیں لیتے, دینی اجتماع کا, سنتوں کے اجتماع کا نام نہیں لیتے, برا بڑا بولتے. تو بہرحال یہ کہ جو مسلمان ہے اور واقعی سنتوں سے محبت ہے, اسلام سے محبت ہے زبان کی نوک پر, وہ بھی قربانی تو سوال ہی نہیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی پونجی اسلام کی خاطر لگا دی, لیکن ادا کہ یہ بندے تو کچھ بھی نہیں. ابھی گھڑی دیکھنا شروع کریں گے کہ وہ پونے دس بج رہے ہیں, جانے نہیں چھوڑتا لگا ہی ہوا, حالانکہ اتنی ٹریفک کی سہولت ہے کہ آپ کے مہینے کی بس آپ کے لیے تیار ہے, پھر بھی آپ کو جلدی مچی ہوئی. رات کو کسی نے رکنا نہیں ہے, سوال ہی نہیں, رات کو رک کر دیکھا مجاہدہ کرے. یہ تو جو الطو فالتو تھے وہ پڑے ہوتے, ہم کو تو کام دھندے میں جانا ہوتا ہے, ہم بھی کیا اللہ کے دین کے لیے رکے. اور اس دن ارے وہ تو شادی تھی نا, اس لیے رکے تھے, پکنک تھی اس پر گئے تھے, وہ فنکشن تھا, اس لیے رات کو رکے ہوئے تھے. اللہ کے گھر میں بھی کیا کوئی رک سکتا ہے اللہ کے دین کے لیے؟ لاہور, لاہور کے اجتماع میں ہم چلے نا بابا, لاہور بہت دور ہے جی, وہ ککری گاؤں آئے تھے, وہ تو کراچی میں ہوتا تو آ جاتے ہیں, لاہور ہم بہت دور ہے. اگر ان کو کہہ دو کہ 100 روپیہ دیہاڑی ملیں گے, پھر بولا آدھا کرایہ ٹرین کا دینے کے لیے میں تیار, چلو پھر تو آفر کر دیں. یعنی دنیا کمانے کے لیے آئے دن, یعنی کہ پنجاب سے لوگ آتے ہیں, دعوت اسلامی سے محبت بھی وہ کرتے ہوتے, لیکن وہ میں نے کہا زبان کی نوک سے محبت ہوتی, وہ آتے رہتے پنجاب سے ہفتے اشرے 15 دن آتے رہتے, لیکن جمعرات کا اجتماع کا ان کو کہوں نہیں, بدھ کو ہماری ٹکٹ ہے, جمعرات کو ہماری سیٹ ہے. تو وہ اس طرح مطلب ہے کہ وہ آتے میرے بھی اجتماع میں ان کو توفیق نہیں ہوتی, وہ نوٹے کمانے کے لیے آتے ہیں تو ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی, اجتماع کے لیے رک جائے تو جمعے کو پھر بھیڑ ہو جائے گی, تکلیف ہو جائے گی, بہت پریشانی ہوتی ہے جم وہ, پھر تو ہم کو سنیچر کو ہم پہنچیں گے اور یہ حرج ہوگا دکان پھلا. تو اس لیے مطلب ہے کہ دین کے لیے قربانی دینے کے لیے اے میرے بھائیوں کوئی تیار ہی نہیں, کسی کو پڑے بھی نہیں. اچھا اب زیادہ سے زیادہ اپنی کسی نے بنا بھی دی, میں داڑھی رکھ لی, امامہ باندھ دیا, نمازی بن گیا, خلاص. اب دوسرا بھائی اس کا غرق ہوتا ہو کل ہوتا ہو تو آج ہو جائے, وہ نماز نہیں پڑھتا اس کی بلا سے, وہ رمضان کے روزے نہیں رکھتا اس کی بلا سے. اللہ کے بندے تو نے اپنے آپ کو بنا لیا, تو سوچ تو سی تیرے اور لاکھوں بھائی جو مطلب یعنی کہ فیشن کے اندھیرے میں بھٹک رہے, ان کو کون سنبھالے, ان کی بھی فکر تو ہی کرے گا تو ہوگا, ہم اور آپ ان کی فکر نہیں کریں گے, ان کا خیال نہیں رکھیں گے بیچاروں کا جو فیشن کے اندھیروں میں گناہوں کی وادیوں میں جو بھٹک رہے ہیں, اگر ان کو ہم سنتوں کے راستے پر لانے میں معاونت نہیں کریں گے تو ان بیچاروں کو کون لائے. ٹھیک ہے ان کو غصہ آ جاتا ہے, ہم جب سمجھاتے ہیں تو وہ منہ بناتے ہیں, ہماری لپ میں ہم جب سمجھاتے ہیں, میں نے خود دیکھا تو جب بھی ان کو مذہبی کوئی بات سمجھاؤ تو ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے, یعنی ایسے بیزاری کا اظہار کریں گے. تو کیا یہ بیچارے مریض ہیں سر, ان پر غصہ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں غصہ ہے لپ نہیں کرا تھا, اس کا ذہن ہی نہیں بنا ہوا, یہ غریب مریض ہے. پھر جب اس کو سمجھ میں آ جائے گی یہ دوبارہ مطلب دیوانہ بن جائے گا, شروع میں یہ سب کرے گا, یہ تقریباً یہ لوگ ایسا ہی کرتے تھے, شروع میں ان کو شعور ہی نہیں تھا, لیکن اب کیسی سمجھ میں آتی ہے, جھوم جھوم کر آتے ہیں. تو یہ بےچارا مریض ابھی ادھر ادھر بھی دیکھے گا, لفٹ بھی نہیں کرائے گا, یہ غصہ بھی کرے گا, تمہیں گالی بھی دے دے گا, لیکن اگر تم بھی اسی کی طرح اس کے ساتھ ہو جاؤ تو پھر اس میں اور تمہارے میں کیا فرق ہے؟ نجاست نجاست تو پاک ہی نہیں ہوتی نا, وہ بھلے اس طرح کی حرکتیں کرے لیکن تمہیں تو پاک اور صاف پانی پیش کرنا, صبر و تحمل کے ساتھ, بردباری کے ساتھ, حکمت عملی کے ساتھ, اور اگلے کی نفسیات کو پرکھ کر اس کے ساتھ سلوک کرنا ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے وہ آ ہی جائے گا غائب. تو بہرحال میرے محترم اسلامی بھائیوں میں کر رہا تھا کہ ہمارے اسلاف نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی, بہت قربانیاں پیش کی, بہت زیادہ قربانیاں پیش کی, لیکن افسوس کہ ہم نے کوئی قربانی پیش نہیں کی. کبھی اگر کوئی ہلکی پھلکی قربانی پیش کر دے تو شیطان خوب مطلب حملے کرتا ہے اور ہم اپنے تئیں سمجھتے کہ ہم نے بہت بڑی فتح ماری کر دی, کلا فتح کر لیا, ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا کہ ہم نے تو بیان کیا. روز درس دیتا ہوں, روزانہ درس دیتا ہوں, ہاں میں مدرسہ بھی پڑھاتا ہوں, جیسے بہت بڑی فتح ماری کر دی. میں شیطان ہمیں مطلب یہ باتیں ڈلواتا ہے ذہن میں. تو بندہ جتنا بھی کرے وہ اپنے طور پر یہی سوچے کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں, اللہ کی نعمتوں کا میں شکر ادا کر ہی نہیں سکتا. حضرت سیدنا بشر حاپی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ واقعہ کسی نے خواب میں دیکھا تو سوال کیا ما فعل اللہ بکا, اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جنت جلالہ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحمت کی, میری مغفرت فرمائی, اور یوں بھی فرمایا کہ بشر جو عزت میں نے تیرے لیے لوگوں کے دلوں میں ڈالی, عزت اور ذلت تو اللہ ہی دیتا ہے, میں نے یہ گرے میں باندھنے والی بات ہے, سوچیے اس کو, جو عزت میں نے تیرے لیے لوگوں کے دلوں میں ڈالی اس عزت نما نعمت کے شکرانے میں, اگر تو انگاروں پر بھی سجدے کرتا نا تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا. یعنی عمر بھر انگاروں پر سجدے کرتا, جب بھی تو میری اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ جو عزت میں نے تیری لوگوں کے دلوں میں ڈالی. اب بتائیے کہ کیا تیر مارتے ہو آپ اور کیا مارتا ہوں میں تیر. میں اس واقعے سے تو بہت مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ میں اگرچہ کچھ نہیں کرتا, یہ کرم ضرور ہے کہ عزت لوگوں کے دلوں میں ڈالی, بہت سارے لوگ محبت کرتے تو میں ڈر جاتا ہوں کہ میں انگاروں پر کیا, میں تو یہ پنکھے کے نیچے سجدے کرنے سے بھی سستی کرتا ہوں, میرا کیا ہے. وہ تو واقعی یعنی کہ ولیوں کے ایک گروہ کے سردار تھے, نہ صرف ولی بلکہ ولیوں کے ایک گروہ کے ایک باقاعدہ جماعت کے سردار تھے, سلطان الاولیاء تھے اپنے طور پر, ایک خاص طبقے کے اتنے بڑے ولی اللہ تھے. پھر بھی ان سے کہا گیا کہ جو میں نے عزت تجھے دی اس کے عوض تو اگر انگاروں پر بھی سجدے کرتا تو کم تھا. یہ اللہ کی شان. تو میرے محترم بھائیوں, میں نے درس دے دیا, میں نے بیان کر لیا, جمعے کے دورے میں آ کر میں نے بیان کر لیا, تو کون سا احسان کیا؟ آپ نے سن لیا تو کون سا احسان کیا؟ آپ نے کہیں درس دے دیا, کون سا احسان کیا؟ آپ نے کسی کو رائے راست پر لگا دیا, کون سا احسان کیا؟ جو اس کو جتا رہے آج کہ میاں تو جوا کھیلتا تھا, مجھے دعا دے کہ میں تجھے مسجد میں لایا, میں تجھے ماحول میں لایا, میں نے تجھے داری رکھوائی. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. قرآن عظیم میں صاف ارشاد ہے, لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا, اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دل دکھا کر ایزا دے کر باطل مت کرو. نے کسی پر کوئی احسان کر دیا, نیکی کر لی کسی کے ساتھ, اس کو اگر جتایا تو اپنا عمل برباد ہو گیا. تو میں نے تیرے کو نوکری لگوا دی تھی, آج مجھے ہی تو مطلب ہے کہ یہ کرتا اور آنکھیں دکھاتا اور منہ پھیرتا مجھ سے, میں نے تجھے دھندے پر لگایا, میں نے تجھے مشورہ, لوگ اس طرح کہتے ہیں نا, نہیں, جو بھی کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ کا احسان ہے کہ مجھ سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ کام لے رہا. خدا کی قسم یہ اسی کا احسان ہے کہ وہ ہم سے کام لے. اگر میں نہیں کروں گا کام, آپ نہیں کرو گے, تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو کھڑا کر دے, وہ بے نیاز ہے. کوئی بھی نہ کرے دین کا کام تو اس کو کیا پڑی, اس کو کیا ضرورت ہے, تو بے نیاز ہے, بے پرواہ بادشاہ, وہ جس سے چاہے لے لے, نہ لے اس کی مرضی. تو بہرحال یہ کہ میرے محترم اسلامی بھائیوں, یہ بھول جاؤ, بالکل بھول جاؤ کہ ہم بھی مطلب انہیں کوئی بہت بڑا کام کر سکتے ہیں, اب نہیں کر سکتے, ہمیں اتنی عمر ہی نہیں ملتی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جو قربانیاں دی دین کے لیے, خدا کی قسم اس کے عرب ہوئے حصے پر بھی ہم نہیں پہنچ سکتے. تو سوچ بھی نہیں, ہم تو مفت کے مسئلے بیٹھ کے ان عربی میں آتے ہیں, کیا خاص مطلب ہم نے کیا قربانی دی, وہ بھی گھر سے گھسیٹ کے لاتے ہیں ہم کو, پھر بھی کبھی کبھی چھٹک جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں اور بہانے بناتے ہیں, ماں بیمار ہے, باپ بیمار ہے, مجھے تو کہیں کرتے ہیں بھائی آپ اجتماع ہوئے دو تین مہینے سے نظر نہیں آ رہے, اجتماع میں کیا بات ہے, باپ بیمار ہے, میرے نوکری پر جاتے ہیں تو جاتے ہیں اور پڑھائی ہو وہ بھی کرتے ہیں. اب دیکھو روزہ ہے, اسکول پڑھنے کے لیے, کالج پڑھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں, یہ اسکول وین چھوڑنے جاتی ہے بچوں بچوں کو تو 100-150 ڈیڑھ ڈیڑھ سو روپئے کرایہ لیتی ہوگی, اور پابندی سے بچہ بالکل ریڈی ون ٹو تھری تیار اسکول جانے کے لیے, جیسے اس نے آواز دی وہ مطلب اڑتا ہو بلکہ دروازے کے باہر انتظار کر رہا ہے بچہ, وہ اسکول وین میں بیٹھ جائے گا, وہ 100-150 جو بھی ہے وہ اس کو دے گا, اسکول کا تنخواہ الگ دی جائے گی, وہ سارے 400-500 تعلیم پر مہینے کے خرچ ہوتے ہیں, اور جمعرات کو ایک بار جانا تو مفت کی بس ملے وہ بھی آئے تو احسان, ورنہ کیسی عجیب سی بات ہے. یونیورسٹی جاتے ہیں کالج, کالج جاتے ہیں یونیورسٹی جاتے ہیں لوگ, اس میں جاتے ہیں لوگ کتنا خرچ روزانہ کرتے ہوں گے, اجتماع کرفیو ہو گیا جناب ہنگامے ہو گئے جی بہت خطرہ ہے, گلزار ابھی میں نہیں جانا ہنگامے ہو رہے ہیں آج کے حالات خراب ہیں, ان حالات خراب ہیں رشتوں میں, آج تک گلزار ابھی میں تو میرے ہوتا گولی نہیں چلی, کرفیو بھی ہوتا ہے تو الحمد للہ ہمارے ہو ہی جاتے ہیں, جو دیوانے ان کا راستہ نہ کرفیو روکتا نہ کلاشن کو اجتماع ہو جاتا ہے الحمد للہ الحمد للہ. تو بہرحال یہ کہ دنیا کے لیے قربانیاں پیش کرنے والوں اس وقت تک تم اپنی آخرت صحیح معنوں میں بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک دین کے لیے قربانیاں پیش کرنا نہ سیکھ لو گے. دنیا کے لیے تو سبھی قربانیاں دے رہے ہیں, ان کو ترغیب دلانے کی ضرورت ہی نہیں, مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تم بس وہ آخرت کی یاد دلا, کبھی ان کو یہ بھی کہو کہ وہ دنیا کا بھی کام کرے یہ کرے, میرے کو کہنے کی ضرورت کیا ہے, وہ سارے ذرائع ابلاغ تو دنیا کے ترغیب دلانے کے لیے لگے ہوئے ہیں, ماں باپ نے تو بچہ جب تھوڑا ہکلانا شروع کرتا ہے تو ماں باپ تو یہ سکھاتے کہ بیٹا بس ہوتے وقت دعا کر کے اللہ ہماری روزی میں بہت زیادہ برکت دے, وہ شروع سے ہی بچہ جو ہوش سنبھالتا ہے اس کو کوئی پو میں ہوٹل میں ڈال دیتی ہے, کوئی کان میں ڈال دیتی ہے, کوئی دکان میں ڈال دیتی ہے, وہ سارے لوگ محنت مزدوری کرتے کرواتے ہیں, اسکول تعلیم کالج یونیورسٹی یہ تو چل ہی رہا ہے, اب میں بھی اگر اسی کی ترغیب دلانا شروع کروں تبلیغ کون کرے گا, تو ساری جو مطلب ہے کہ مشینری ہے دنیا کی وہ تو لگی ہی دنیا بنانے پر, تو اگر ایک آدھ دین کی بات کر تو اس کو بھی کہا ہے تم دنیا کا بھی اس کو سکھاؤ, اب میں کیا دنیا کا اس کو سکھاؤں, سارے ہی تو سکھا رہے ہیں تو مجھے اسی پر چھوڑ دو. تمہارا یہ کہ زندگی کا مقصد صرف اور صرف یار لوگوں نے دنیا سمجھا ہے, ساری قربانیاں سارے مطلب یعنی کہ جو بھی مطلب یعنی کہ وہ قوت لگی ہوئی ہے وہ سب کے سب حصول دنیا میں ہی مگن ہے, کسی کو احساس نہیں کہ دنیا کب تک رہے گی, زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ ہی کب ہے, ایک دم جھٹکے سے بندہ موت کا شکار ہوگا پتا بھی نہیں چلتا, اللہ سب کی بخشش کرے مغفرت کرے, وہ ہم لوگ تو یہ ہماری ایک روٹین ہے کہ جس کا انتقال ہو گیا تو فوراً منہ سے نکلا اللہ اس کی مغفرت فرما, بھلا یہ ہوتا ہے, تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ وہ مر جو مرا اس کو بھی مغفرت کی ضرورت ہے, زندہ ہوا نہیں ہے, آج کا زندہ کل کا تو مردہ ہے ہی ہے مسٹر, کل آپ مرحوم تو ہے نا, تو وہ کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا تو ہمارے لیے مغفرت کی دعا, دادا جان کا انتقال ہو گیا ہے ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجئے, اور دادی جان سخت بیمار ہے ان کے لیے دعائیں صحت کیجئے, اور میں دادا اور دادی کی دونوں کی مغفرت کی دعا کا قائل ہوں, کل دادی بھی تو قبر میں جائے گی نا, مغفرت کی اس کو بھی ضرورت ہے, تو اس طرح پوتا بھی نہیں بچے گا, پوتے نے بھی مغفرت کی, تو بہرحال یہ کہ سب کے لیے مغفرت کی دعا ہونی چاہیے, حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ ہے کہ جو جتنے مومن کے لیے جتنے مومنوں کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا اتنی تعداد میں اس کو نیکیاں ملے گی, مثلاً آپ نے کہا کہ یا اللہ الیاس قادری کی مغفرت فرما تو آپ کو ایک نیکی ملے گی, اچھا اب آپ نے کہا کہ یا اللہ الیاس قادری اور اس اجتماع میں جتنے لوگ حاضر ہیں سب کی مغفرت فرما, تو اگر بالفرض 27,000 ہو یہ ہے نا, تو 27,000 نیکیاں مل جائیں گی آپ کو, تو اس طرح اگر یا اللہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کی مغفرت فرما تو اربوں نیکیاں مل جائیں گی انشاءاللہ. دیکھو نا تم تو مری بھی دادی کی مغفرت کی دعا کراتے ہو لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کی دعا کی نہیں کی, بتاؤ سچی بتاؤ سچی باتوں میں کی نا, آپ نے سنا ہے نا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کی بہت فکر کرتے تھے اور ان کی مغفرت کی بہت فکر کرتے تھے, حتیٰ کہ شب معراج بھی اپنی امت کی بخشش کی بات کر کے آئے, کی نا بات سب کو پتا, تو وہ امتی کہ ہم تو 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے, 1300 سے بھی زائد سال کے بعد ہم دنیا میں آئے, تو ہمارے آنے سے پہلے ہماری مغفرت کی بات طے کرنے کے اللہ کے ابھی اپنے رب سے ملاقات کی ہے, ہماری مغفرت کی بات طے کی نا ہمارے آنے سے پہلے, تم مری ہوئی دادی کی مغفرت کی بات کرتے ہو اور ہمارے آقا ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہماری مغفرت کی بات کرتے ہیں, تو اس لیے دادی اور دادا کے ساتھ ساتھ پوتی اور پوتے کو مت بھولا کرو, آپ کسی کے لیے کرو نہیں کرو، مجھ گناہگار کے لیے تو مغفرت کی دعا کرو، یہ آپ کا احسان ہوگا. میری بیماری سے شفا کی دعا کرنی ہے نہیں کرنی ہے آپ کی مرضی، جو بھی کرنا ہے. مغفرت ہو گئی تو سارا مسئلہ حل ہو جائے. کوئی کروڑپتی ہو جائے زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، کوئی اسمبلی کا ممبر بن جائے تو زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، کوئی وزیر بن جائے تو اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، کوئی صدر بن جائے اس کا مقصد پورا ہو گیا، کوئی وزیر اعظم بن جائے تو اس کا مقصد پورا ہو گیا. وہ ان کے دوم فاسد میں ہوا ہوگا. الیاس قادری کی زندگی کا مقصد اسی وقت پورا ہوگا تو اس کا رب راضی ہو جائے. اس لیے اس کے لیے یہی دعا کیا کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا تو ابھی یہ قربانیوں کی بات تو آپ نے بہت کی، پتہ نہیں آپ قربانی دو گے بھی یا نہیں دو گے، لاہور چلو گے نہیں چلو گے. ہمارے قریب میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ وہ ملتان میں اجتماع تھا، گرمی سخت تھی تو گھر والوں نے نہیں آنے دیا، تو وہ بچہ جو تھا وہ ہاکس میں چلا گیا، اجتماع میں نہیں آیا، گرمی بہت تھی نا وہ، تو اس کو گرمی لگ جاتی تو اجتماع میں نہیں آیا، ہکس میں گیا اور وہاں ڈوب کر اس کی لاش آئی بےچارے کی، جوان لڑکا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. تو یہ کہ وہی عادت پڑی ہے کہ مر جائے اس کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. تو بارہ یہ کہ موت آنی اگر وہاں لاہور میں نہیں آئے گی تو یہاں موت آئے گی، یہاں اجتماع میں آئے گی، وہاں اجتماع میں آئے گی تو یہاں ہل پارک پر آئے گی، یا منورے میں ڈوب کر مر جاؤ گے، یا ہل پارک سے گر کر پہاڑ سے گر جاؤ گے، ہے نا، ہاکس بے میں ڈوب جاؤ گے تو کیا کرو گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر عافیت کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے سنت بھانتا ہے اے میرے عطار، تو تیرے سنت بھانتا ہے اے میرے عطار، تو تیرے سنت بھانتا ہے اے میرے عطار، تو ساری دنیا کے کناروں سے صدا لگی بل چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار، تو بل چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار، تو شہشار، تو اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار، تو اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار، تو اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار، تو تو جہاں کے عاشقوں کے دل کی بانٹتا ہے اے میرے عطار، تو اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار، تو اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار، تو اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار، تو مفتی فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ بھی چل مدینہ میں چونکہ آخری قافلے میں ساتھ تھے، تو ہر کسی کا انداز اپنا اپنا ہوتا ہے. جب پہلی حاضری ہوتی ہے نا تو اسلام بھائی کی خواہش ہوتی ہے کہ مرشد کی آنکھوں سے گنبد خضرا کو دیکھے، تو سب اسلام بھائی سر جھکا کر آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، تو میرے والے سنے نا ایک ایک سر پہ ہاتھ رکھ کے نا یوں سر سے ان کو گنبد خضرا کی زیارت کرواتے ہیں. ہم سب یوں ہی زیارت کرتے رہ گئے، سبحان اللہ، مفتی فاروق صاحب کی مرشد سے محبت کے بھی کیا کہنے. تو میرے والے سنت مفتی فاروق صاحب کا یوں سر اٹھا کر ان کو گنبد دکھا رہے ہیں، لیکن مفتی فاروق صاحب میرے علیہ سنت کی آنکھیں ہی دیکھتے چلے جا رہے ہیں، یعنی کہ ہم بڑے حیران ہوئے یہ کیا کر رہے ہیں. تو پھر ہمیں پتا چلا کہ وہ مرشد کی آنکھوں سے روزے کو دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ مرشد چونکہ گنبد خضرا کو دیکھ رہے ہیں تو مفتی فاروق صاحب مرشد کی آنکھوں کو دیکھ رہے تھے کہ آنکھوں کے ذریعے میں نے مرشد کی آنکھوں سے روزے کو دیکھنا ہے. چل مدینہ میں میرے علیہ سنت کی صحبت کی برکت سے جو جو خوش نصیب بھی جاتے ہیں الحمد للہ عزوجل، ساری ساری رات عبادات تقوا پرہیزگاری معاملہ دیکھتے ہیں، تو الحمدللہ عزوجل اس کی برکت سے جب واپس آتے ہیں تو ان اسلامی بھائیوں میں بہت واضح تبدیلی آ جاتی ہے. مرحوم کے تمام سوگوار کی خدمتوں میں السلام علیکم و ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی تکلیفیں اذیتیں برداشت کر کے بالآخر دنیا سے چل بسے. یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحوم غریق رحمت فرما, ان کے صغیر کبیر گناہ معاف فرما. مولانا محمد الیاس قادری صاحب, آپ کی مایا ناز تصنیف فیضان سنت جو کہ ہر گھر کی ضرورت ہے, جس میں حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار کرنے کا درس دیا گیا ہے, جس مسجد میں جائیں جس گلی میں جائیں آپ کو دعوت اسلامی کے ہمارے محترم بزرگ بھائی فیضان سنت سے درس دیتے ہوئے لوگوں کو دلوں کے اندر سنت کی محبت ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کسی کے ہاں کوئی شادی کا پروگرام ہوتا ہے یا کوئی دنیا سے چلا جائے اس کے اصال ثواب کے لیے, تو میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ خصوصی طور پر شادی کے موقع پر اور اصال ثواب کے محافل کے اندر فیضان سنت خرید کر دوست احباب کو گفٹ کی جائے, تاکہ دین کی سربلندی میں ہمارا بھی کردار ادا ہو سکے. میں اپنی جانب سے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ پیغام پہنچاؤں گا کہ جہاں تک ہو سکے اپنے گھروں کی زینت بنائیں فیضان سنت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل.